bo przynosi ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 dzień sierpnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. Szef MON-u Mariusz Błaszczak pośmiertnie mianował na pierwszy stopień oficerski żołnierzy niezłomnych Tadeusza Przewoźnika i Tadeusza Radwańskiego. W tym serwisie także o zbliżającym się przedostatnim etapie kolarskiego Tour de Polon. Szansę na wygraną wciąż ma Michał Kwiatkowski. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 211 nowych zakażeniach koronawirusem. Dla porównania w zeszłą sobotę odnotowano ponad 180 infekcji. Wczoraj zmarły dwie osoby, które miały COVID-19. Wykonano ponad 46 tysięcy testów na obecność patogenu. W przeddzień Święta Wojska Polskiego minister obrony Mariusz Błaszczak pośmiertnie mianował na pierwszy stopień oficerski żołnierzy niezłomnych. Podpocznika Tadeusza Przewoźnika pseudonim Kuba i Tadeusza Radwańskiego pseudonim Kostek. Oficerom pośmiertnie zostały także nadane krzyże z mieczami Orderu Krzyża Niepodległości. Mariusz Błaszczak mówił, że losy obu bohaterów są zbieżne i tak jak bohaterowie wojny z bolszewikami, stanowią oni wzór dla dzisiejszych żołnierzy. To już jest kolejne pokolenie od tego, które stanęło na straży naszego bezpieczeństwa i naszej wolności w 1920 roku. Obaj jako młodzi ludzie przystąpili do Armii Krajowej, do Narodowych Sił Zbrojnych, żeby walczyć o wolność Polski dla siebie i dla przyszłych pokoleń. W przeddzień Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda i minister Mariusz Błaszczak wezmą wieczorem udział w apelu pamięci przed pomnikiem poległych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Teraz krótko informacje z polskich dróg. Uwaga na korki przed bramkami na autostradzie A1 w Nowej Wsi koło Torunia przy wjeździe na płatny odcinek trasy w kierunku Gdańska i przy zjeździe w stronę Łodzi. Czas oczekiwania na przejazd wynosi kilkanaście minut, informują drogowcy. Powód to wzmożone natężenie ruchu. Korki tworzą się także na trasie ekspresowej S3 w pobliżu węzła Jordanowo, niedaleko Świebodzina w Lubuskiem. Zator na pasach w kierunku Szczecina ma kilka kilometrów. Rano doszło tam do wypadku z udziałem motocyklisty. Michał Kwiatkowski dziś spróbuje powalczyć w Katowicach, gdzie odbędzie się przedostatni etap tegorocznego Tour de Polon. Polak w klasyfikacji generalnej wyścigu zajmuje czwarte miejsce i do lidera traci tylko 21 sekund. Kuba Niziński. To ma być decydujący etap o zwycięstwie w tegorocznym turze. Już kilka miesięcy temu, gdy podano ostateczną wersję tegorocznego wyścigu, od razu powiedziano, że właśnie ta jazda indywidualna na czas będzie decydować. W klasyfikacji generalnej João Almeida ma 2 sekundy przewagi nad Matejem Mohoriczem. Czy to wystarczy, by obronić koszulkę lidera? A dodatkowo przecież jeszcze ostatniego słowa nie powiedział Michał Kwiatkowski, który dzisiaj będzie chciał zaatakować. Trzeba pojechać ile sił w nogach i na pewno to zrobię. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Może nie są to specjaliści, tak jak ja nie jestem specjalistą w jeździe indywidualnej na czas, ale przed polską publicznością na pewno dam siebie 100% i zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi. Mam nadzieję, że po zwycięstwo. Kolarze w Katowicach będą mieli do pokonania trasę ponad 19-kilometrową. Pierwszy zawodnik na trasę dzisiejszej jazdy indywidualnej na czas ruszy tuż przed 16. O przebiegu tej rywalizacji będziemy informować w naszych serwisach. Wyścig zakończy się jutro w Krakowie. Na koniec jeszcze o kulinarnych atrakcjach, jakie czekają dziś w Jeleniej Górze. W ramach Festiwalu Smaków Pogranicza zostanie wydanych ponad 1000 porcji żuru i knedlików z gulaszem, przygotowanych na 5-metrowej patelni i w gigantycznej brytwannie. Kolejne kulinarne atrakcje zapowiada organizator wydarzenia Hubert Papaj. Będą wystawcy z Polski, wystawcy z Czech, będą food trucki z różnymi rodzajami produktów spożywczych, z różnymi potrawami, będą koncerty muzyki, animacje dla dzieci, także warto przyjść na plac przy ulicy Biłkomirskiego w Jeleniej Górze. Festiwal Smaków Pogranicza zacznie się o godzinie 14. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej w Rzeszowie i Krakowie 30 stopni, w Warszawie 28, w Poznaniu 27, w Suwałkach 26, a w Szczecinie 25. Więcej słońca na zachodzie, bardziej pochmurno i deszczowo i chwilami burzowo na wschodzie kraju. Miejscami spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą tam osiągać 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. 3 gramy Redbada. Dzień dobry. Wakacje na półmetku. Każdy z nas, nie oszukujmy się, podczas wakacji robi mnóstwo zdjęć. Później męczy nimi znajomych, bo są na nich dzieci albo gofry. Jak się jednak okazuje, nie to, co fotografuje się, jest problemem, lecz to, w jaki sposób. Program realizuje Ewa Redel, a wydaje Paweł Turski. Za chwilę Państwa i moim gościem będzie Aleksander Ikaniewicz, fotograf i artysta nowych mediów. Yeah. Trójce rozmawiamy z Aleksandrem Ikaniewiczem, fotografem, artystą nowych mediów. Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie. Co artysta nowych mediów robi w sobotę? Artysta nowych mediów w sobotę robi zdjęcia, tak jak zresztą wiele weekendów. U freelancera niekoniecznie znaczy, że ma weekend. Bo freelancer to przedsiębiorca 24 godziny na dobę. Tak, freelancer pracuje cały czas, nawet jak śpi, to jego głowa pracuje i nigdy z tej pracy nie wychodzi. Niestety, nie jestem rentierem, chociaż bardzo bym chciał być inwestorem, rentierem i żeby wszystkie inwestycje mi wychodziły, to niestety muszę pracować. Ja też chciałbym być inwestorem, ale coś trzeba w życiu wybrać. Proszę powiedzieć, co było tym pierwszym zetknięciem ze światem wizualnym, w którym pan teraz jest zanurzony? Zaczęło się mniej więcej od tego. Ja musiałem wybrać jakiś kierunek studiów. Na początku chciałem iść na informatykę, ale dowiedziałem się, że jako informatyk musiałbym bardzo dużo się uczyć i bardzo dużo liczyć. Więc pomyślałem sobie, że dlaczego by nie pójść w jakieś rysowanki i tak dalej. I zobaczyłem, że Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ma taki kierunek nowy, jak nowe media. I właśnie tam poszedłem, żeby zobaczyć, co z tego rysowania może wyjść, bo zawsze mi to jakoś fajnie wychodziło. Poszedłem, zobaczyłem, że faktycznie jest fajnie. Co się kryje pod hasłem nowe media? Bo mamy fotografię, mamy film, mamy wideo, mamy audio. A co to są nowe media? Jak ja zaczynałem, to nikt praktycznie nie wiedział, co to jest. I to było jakieś 16 lat temu, jak ja to zacząłem. Nowe media to były na przykład media internetowe. To wtedy były jakieś animacje, się tam uczyliśmy robienia stron internetowych. Teraz nowe media na tyle spowszedniały, że używanie tego terminu jest moim zdaniem takie, no, nowe media to tak jakby powiedzieć, że ja jestem młody, kiedy mam 35 lat i reprezentuję młode pokolenie. No już nie reprezentuję młodego pokolenia, tak jak nowe media. Już powiedziałbym, że nie są nowymi mediami, mimo tego, że cały czas są tak nazywane. To jest dlatego takie śmieszne. To następne będą pewnie postmedia. Być może. Może my właśnie jesteśmy teraz w postmediach. Wróćmy jeszcze do tego momentu, kiedy pan dopiero wchodził w ten świat, poznawał. Co pana przyciągnęło do tego świata? Teraz głównie zajmuje się pan fotografią, poza innymi projektami z tak zwanej dziedziny nowych mediów. Co było tym momentem, który pana wciągnął już na dobre do tego świata, w którym pan teraz jest? Ja bym to rozgraniczył, bo to, że robię jakieś rzeczy wizualnie, wywodzą się z tego, że ja po prostu jestem humanistą. Ja dobrze sobie radzę w sprawach, które wymagają jakiegoś twórczego podejścia do tematu, szczególnie w sztukach wizualnych. Jeśli chodzi o pisanie, też dobrze mi to idzie. Jeśli chodzi o muzykę, to też dobrze mi to idzie. Ale lubię tę anegdotę, że ja zawsze zajmowałem się tą grafiką, odkąd skończyłem właśnie tę swoją szkołę. I pewnego razu mój przyjaciel Jacek Poprawski, to fotograf z Krakowa jest, powiedział, że on jest fotografem i jak jemu się bardzo ta fotografia podoba, a że ja zawsze od dziecka byłem zafascynowany również sztuką filmową i mając 19 lat również nakręciłem swój pierwszy film, który jest na YouTubie, jeśli się wpisze moje nazwisko, to można go tam znaleźć na YouTubie. Jest to horror nakręcony VHS-em. Super czasy w ogóle, fajnie wykorzystać ten czas, który mieliśmy po maturze, najdłuższe wakacje świata. I ja do filmowania kupiłem aparat. Okazało się, że aparatem fotograficznym można również robić zdjęcia, nie tylko filmować. Plus okazało się, że również te zdjęcia jakoś fajnie mi wychodzą i dają pewnego rodzaju radość, więc to się zaczęło zupełnie przypadkiem. Chciałem filmować, a zostałem fotografem. Filmuję również, ale nie w taki sposób, w jaki myślałem. Nie robię filmów fabularnych. Zaczęło się od filmu, od tak obrazu, jest, który się rusza. A co takiego przyciągnęło pana do tego obrazu zatrzymanego? Czym jest zdjęcie? To jest zarejestrowanie obrazu, który widzimy tak naprawdę. Tak jak się mówi z definicji, to wynika, że po prostu rejestrujemy ładunek światła na materiale światłoczułym i to jest zdjęcie. I to jest nic mniej, nic więcej. Od nas zależy, jakie to zdjęcie jest, co chcemy nim przekazać i dlaczego właśnie takie robimy. Bądź też nie zależy, bądź też jest dziełem przypadku. Wszystko zależy od tego, co później z tym zdjęciem zrobimy, w jaki sposób je później przekażemy dalej. Ja zawsze staram się powiedzieć wprost, że historia zależy od oglądającego. Ja po prostu dostarczam obrazki i jeśli one wywołują emocje, to jest fajnie. Mi zależy na emocjach, a nie na jakiejś historii. To nie jest tak, że ja zrobię jakąś konkretną sesję i powiem ludziom, ej, tutaj jest taka historia, macie myśleć o tej dziewczynie, która jest na zdjęciach, że ona właśnie wróciła od babci i teraz babcia robi pierogi w pokoju obok, a ona czeka na te pierogi i tak dalej. Nie, ja się staram pokazać, że patrzcie, jest fajna dziewczyna, a to, co ona robi, to jak ją odbieracie, to już jest wasza sprawa. W ten sposób staram się patrzeć i bardzo jestem zadowolony, jeśli jakieś emocje za tym idą. Jeśli patrząc na te moje zdjęcia, patrzysz na nie i myślisz sobie, o, to faktycznie mnie w jakiś sposób porusza, faktycznie daje mi jakieś doznania estetyczne. Dlaczego zdjęcie, skoro zaczął pan od filmu? Film wydaje się być prostszym medium do opowiadania historii, nawet takich niedopowiedzianych. Bo jestem bardzo pragmatyczny. I wcześniej zajmowałem się, jak już wspominałem, grafiką bardzo dużo czasu i grafika wymaga gigantycznego nakładu pracy, film wymaga trochę mniej, a zdjęcia są już totalnie proste. Przychodzisz praktycznie, robisz zdjęcie. Kiedyś to Andrzej Dragan, fizyk kwantowy, który również jest fotografem takiej już można powiedzieć światowej klasy, powiedział, że fotografia jest wspaniałym narzędziem, bo możesz zarabić paręnaście tysięcy złotych wykonując swoją pracę przez 1/250 sekundy i mniej więcej na tym to polega, bo 1/250 sekundy to jest czas, w jakim migawka zazwyczaj zapisuje obraz na materiale światłoczułym, więc... No, ale oczywiście wszyscy świetnie wiemy, że naciśnięcie spustu migawki jest końcem często zwieńczeniem procesu, który trwa czasem i cały dzień. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Aleksandrem Ikaniewiczem, fotografem i artystą nowych mediów. Daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas, ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, to nie słaby punkt. O, tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą w ustach dreszcze skry, jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. O, o, coraz więcej mnie. O, o, a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr rzucił nas na ląd. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. Ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas, choć inny zmierz. Obojgu daje znak, wskaże nowy cel. Przed nami trzeba snu. Rozmawiamy z Aleksandrem Ikaniewiczem, fotografem i artystą nowych mediów. Czego pan szuka podczas sesji, podczas robienia zdjęć? Kiedy jest ten moment, co określa ten moment, kiedy pan myśli i mówi, już, mamy to? To się bardziej czuję. Ja robię zdjęcia już 10 lat i ja mniej więcej wiem, czego ja oczekuję, ale ciężko to opisać słowami. Ciężko to opisać, ponieważ co ja mogę powiedzieć? Że to będzie zdjęcie, które po prostu będzie mi się podobać? Tak, jeśli zobaczę zdjęcie, że zrobiłem zdjęcie, które już na ekranie wywołuje we mnie konkretne emocje, no to powiem, że tak, to jest właśnie to, czego oczekuję. A żeby powiedzieć, czego konkretnie oczekuję, tak zawsze, to chyba właśnie tego, żeby to, co widzę, żeby wywołało we mnie jakieś emocje, jakieś poruszenie. A jeśli już to zrobię, to wtedy staram się wydobyć więcej emocji, bo może się okazać, że jak już zrobię to jedno konkretne zdjęcie, że następne mogą być jeszcze lepsze, bo czasem jest tak, że model w pewnym czasie się otwiera, że zajmuje mu to pewien czas, żeby się otworzyć i następuje taki przełom i od tego przełomu idzie nam już tylko lepiej. Oczywiście trzeba też wiedzieć, kiedy należy przestać, żeby model też nie był jakoś za bardzo wymęczony. Wszystko jest kwestią wyczucia? Wszystko. Wydaje mi się, że tak. Ja nie zawsze muszę mieć najlepszą formę, bo po 10 latach pracy wiele rzeczy robię automatycznie. Dobrym przykładem niech będą zdjęcia z Damianem Ukedżem, które robiłem niedawno. Jak się spotkaliśmy na zdjęcia, to ja byłem dzień po szczepionce, więc wiadomo, jak ja się czułem. Czułem się fatalnie, totalnie nic nie myślałem, a zdjęcia wyszły bardzo fajnie. Głównie ze względu na modela, ale też ze względu na to, że ja już na automacie po tylu latach pracy po prostu potrafię się w tym odnaleźć i działać wręcz bez myślenia. Nie znaczy, że to jest działanie bezmyślne, ale nie wymaga jakby większego zaangażowania ode mnie. Mam nadzieję, że to nie brzmi jakoś bardzo źle. Czy to nie jest tak, że kiedy pan wchodzi do pomieszczenia, w którym ma się odbyć sesja, to pan od razu właściwie wie, czy będzie dobrze, czy źle? Często tak, ale też nie zastanawiam się nad tym, ponieważ wiem, że poniżej pewnego poziomu nie mogę zejść. Czasem jest też tak, że nie mam totalnie chemii z modelem bądź modelką i wtedy zdjęcia faktycznie mogą przebiegać gorzej, ale ostatecznie okazuje się, że no już to jest kwestia doświadczenia, że poniżej pewnego poziomu nie schodzimy i nawet jeśli atmosfera jest kiepska, to te zdjęcia są przynajmniej dobre. Ale czy ja wiem, czy coś od razu dobrze wyjdzie, czy źle? No to chyba nie jest moment, kiedy ja wchodzę, tylko moment, kiedy już nawiązujemy jakąś relację, już zaczynam rozmawiać ze swoimi modelami. To wtedy można wtedy się wyczuć. Okazuje, czy jest ta chemia, czy nie. Tak, wtedy można wyczuć. Choć też czasem okazuje się, że nie ma chemii zupełnie, a zdjęcia potrafią powalić, bo to, że model nie czuje ze mną chemii, nie oznacza, że on nie poczuje chemii z moim aparatem. Że kamera go po prostu uwielbia. Tak, tak. A są takie osoby. Za chwilę w Trójce wrócimy do rozmowy z Aleksandrem Ikaniewiczem, fotografem i artystą nowych mediów, a teraz Metallica. It's open if you're true. If you can understand me, then I can understand you. Lay beside me sky, through black of day, dark of night, we share this paralyzed. The door cracks open, but there's no sun shining through, like hot scarring darker steel. But there's no sun shining through, no, there's no sun shining through. Sun shining, but I feel but you'll be there when I'm gone. Like hot scarring, darker steel. Yes, you'll be there when I'm gone. Yes, you'll be there when I'm gone. It's just you'll be there. What I feel, what I've known. Turn the pages, turn the stone. Behind the door, should I open it for you? Rozmawiamy z Aleksandrem Ikaniewiczem, fotografem i artystą nowych mediów. Jak pan patrzy na cały ten świat mediów społecznościowych, które poprzez Instagram w tej chwili stają się coraz bardziej wizualne, coraz bardziej to zdjęcie określa naszą wypowiedź, prezentuje nas takimi, jakimi chcemy, żeby nas widzieli, a nie słowo pisane, jak to jeszcze było za czasów Facebooka. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, który można ugryźć na wiele sposobów. Niedawno czytałem taką opinię, że właśnie przez media społecznościowe skraca się dystans między artystami a odbiorcami i przez to artyści mają coraz mniejszy status gwiazdy. Jeśli idziemy na przykład do kina, to już coraz mniej idziemy na film, tak jak w latach 90. szło się na film Stallona, Schwarzeneggera i tak dalej. Teraz idzie się na film Marvela jako wytwórni. Nikt nie idzie na Roberta Downey Jr., bo on jako aktor nie sprzedaje filmu. Filmy są sprzedawane, jeśli to są jakieś marki. I wszystko wychodzi właśnie przez media społecznościowe. Jeśli mamy jakichś artystów, to również ci artyści nie mają wokół siebie takiej tajemnicy jak kiedyś. Kiedyś to byli ludzie niedostępni. Jak się widziało jakiś wywiad z jakimś artystą. Jak niedawno oglądałem jakiś stary wywiad z Eminemem, który tam mówił, że mówcie mi Yoda albo coś takiego i to było wow, Eminem, on ma faktycznie poczucie humoru, wow, się tak patrzyło. A teraz można wejść na media społecznościowe dowolnego swojego ulubionego artysty, wejść na jego story na Instagramie i zobaczyć, że o, on faktycznie ma poczucie humoru i dostajesz to jego poczucie humoru dzień w dzień i jest to już obdarte z tej swojej tajemnicy, ale z drugiej... Zaczyna się relacja wręcz. Tak, ale z drugiej strony właśnie jest to fajne, bo nie zawsze potrzebujemy tej tajemnicy, szczególnie teraz. Wydaje mi się, że to, że to się zmienia, to nie jest niczym złym, że zmiany są fajne i zmiany są potrzebne, bo tak jak pan mówi, zaczęła się relacja, prawda? I teraz widzimy, co ci ludzie mają do przekazania, co oni mają do powiedzenia. I to jest fajne. Ja sam też lubię rozmawiać ze swoimi widzami, ze swoimi fanami. To jest takie może dosyć górnolotne określenie, ale je lubię. To jest fajne, że ludzie nie muszą już jakby tak mocno się dystansować, że jeśli chcą z kimś pogadać, to wystarczy wysłać wiadomość. Do mnie na przykład bardzo łatwo zagadać, a wydaje mi się, że jeszcze jakieś 20 lat temu, jakbym ja coś robił i osiągnął jakiś tam medialny sukces, to co? Byłby wyższy. To co, ludzie pisaliby do mnie listy, ja bym na te listy odpisywał. Czasy się zmieniają, ale mi się akurat ta konkretna zmiana podoba. Jak pan patrzy czysto na zdjęcia ludzi, którzy publikują na przykład na Instagramie, to z tego co wiem, Instagram, jego algorytmy obcinają zasięgi zdjęciom, które są zrobione w profesjonalny sposób. To co sprawia, że dwa takie same zdjęcia, śniadanie na plaży, jednak tak bardzo się różnią w sensie, że zdjęcie zaraz po prostu przesuwam dalej, a na tym drugim się zatrzymuję. Jedno zdjęcie pana bardziej przyciąga, drugie nie, bo do jednego czuje pan głębsze emocje. Chyba tylko tyle. Jeśli zobaczymy sobie jakieś normalne zdjęcie śniadania, to spoko, no to normalne zdjęcie śniadania, ale jeśli to będzie jakieś śniadanie, które będzie się nam jakoś super fajnie kojarzyć, to wtedy się na nim zatrzymamy. Po to prostu. Musi rezonować ze mną, ale to też dokładnie. Jest... Czy to jest też związane z tym jakimś specyficznym patrzeniem na rzeczywistość, czy osoba, która ma tak zwany ten talent, to oko, czy ona widzi coś, czego inne osoby nie widzą? Ma ten sam aparat, załóżmy? Technicznie rzecz biorąc trochę tak, ale umysł działa trochę inaczej. Są ludzie z takim zacięciem humanistycznym, którzy mają większe predyspozycje do tego, żeby rozumieć, co jest ładne, co się może ludziom podobać, co może z ludźmi rezonować. Można się tego nauczyć oczywiście, ale fajnie jest, jeśli to się też czuje. Wydaje mi się, że to o to chodzi, że są ludzie, którzy potrafią stwierdzić, że o, to będzie ładne, jeśli to zrobię, jeśli to wrzucę w ten sposób. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Aleksandrem Ikaniewiczem, fotografem i spontanicznym artystą nowych mediów, a teraz Bad. I'm telling you on how I feel. Gonna get your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Porozmawiajmy o pana kanale na YouTubie, o tej działalności pozaartystycznej, albo tej działalności, która wychodzi od pana kompetencji, ale wylewa się troszeczkę na te obszary społeczne. Skąd taka potrzeba? To również jest zabawna historia, bo kanał YouTube powstał, można powiedzieć, z potrzeby serca. Kiedyś byłem z przyjaciółką na pizzy i opowiadałem jej o swoich przebojach tinderowych i one były tak żałosne i tak zabawne, że powiedziała, że powinienem robić stand-up. Ale jako, że na stand-up zawsze byłem za bardzo nieśmiały, być może teraz już się to trochę zmieniło, to postanowiłem nagrywać te swoje rzeczy, te swoje poczucie humoru. A kiedyś też mocno się nosiłem z tym, żeby przekazywać swoją wiedzę. Zawsze miałem jakieś zacięcie publicystyczne. Kiedyś prowadziłem bloga, który dotyczył polityki, filozofii, religii i tak dalej, więc... Bardzo szeroko. Bądź co bądź, to się mocno zazębia, jeśli pan spojrzy na rzeczy, o które teraz nam wszystkim naokoło chodzi. Ale... W związku z tym postanowiłem, że to jest pewna nisza, pewna luka, która nie jest teraz zapełniona, szczególnie na polskim YouTubie fotograficznym, bo każdy potrafi mówić o aparatach, każdy potrafi mówić o tym, jak zrobić zdjęcia, ale nie każdy potrafi powiedzieć... Od strony technicznej. Tak, od strony technicznej. I to jest fajne i to jest spoko, należy się tym zajmować, ale nie każdy porusza tematy okołoludzkie. Bo nikt na przykład poza mną, bądź ja nie wiem o takich osobach, nie porusza tematu na przykład relacji z modelkami, że to są kobiety i to jest fajnie, ale należy je traktować z szacunkiem, co nie jest oczywiste, szczególnie w dzisiejszych czasach. Trzeba też podkreślać, że kobieta też jest człowiekiem i to jest strasznie dziwne, że trzeba o tym mówić nadal. To aż dziwnie brzmi. To aż dziwnie brzmi, ale mało kto zdaje sobie z tego sprawę, a to środowisko potrafi być bardzo seksistowskie i mi się to osobiście bardzo nie podoba, dlatego starałem się zwrócić uwagę na pewne rzeczy, jak na przykład nagrywałem film o tej całej sprawie Me Too. Jest to też dosyć powszechny problem w środowisku. Nie rozumiem, jak na przykład kobiety mogą mówić o pewnym fotografie, że o, on ma taką reputację takiego człowieka, który faktycznie... Źle traktuje, wiemy o co chodzi, ale nazwijmy to, źle traktuje kobiety, ale jak ja mu powiedziałam na wstępie, żeby on mnie źle nie traktował, to on wtedy mnie źle nie traktował. No to ja się zastanawiam, że dziewczyno, co jest z tobą nie tak? Ty musisz facetowi mówić, żeby on ci nie robił krzywdy? Zastanówmy się nad tym. Powinniśmy po prostu z miejsca nie robić może krzywdy innym ludziom. Czyli tak jest punkt wyjścia w tym świecie. To nie jest punkt wyjścia, ale to są rzeczy, na które warto uczulać, żeby nie być po prostu jednym z tych ludzi, bo można się pogubić. Bo z fotografami często jest tak, że są to bardzo wrażliwi ludzie, bardzo emocjonalni ludzie. Inaczej nie robiliby, w cudzysłowie nazwijmy to, sztuki. Mają jakąś tam potrzebę wyrażenia siebie, potrzebę ekspresji. Jak oni się zajmują takimi rzeczami, to często są to ludzie nieśmiali. I okazuje się, że do nieśmiałego człowieka przychodzą piękne kobiety, bo modelki zazwyczaj takie są. Jeśli on robi fajne zdjęcia, to przychodzą do niego piękne kobiety. Coraz więcej. Tak, coraz więcej pięknych kobiet. To taki typowy facet, wychowywany pod naszym takim polskim kloszem, może w pewnym momencie oszaleć od tego nadmiaru pięknych kobiet. I one wszystkie są dla niego miłe, one się uśmiechają, a on jest nauczony, że jeśli kobieta jest dla niego miła, no to ona czegoś od niego chce. I one są miłe służbowo. Tak, a ona niekoniecznie czegoś od niego musi chcieć. To są profesjonalne. Dokładnie, na tym polega właśnie profesjonalizm i mało kto zwraca uwagę na to, że stary, ogarnij się, bądź profesjonalny. Proszę powiedzieć, jak jest pana wewnętrznym krytykiem? Czy łapie się pan na tym, że pan sam siebie krytykuje? Wydaje mi się, że mój wewnętrzny krytyk jest beznadziejnym alkoholikiem, nawet jeśli ja jestem trzeźwy, bo on już czasem nie wie, co ma ze sobą zrobić i czasem się po prostu wyłącza. Jak ja na przykład nagrywam jakiś film na YouTube, to nauczyłem się, żeby już nie patrzeć na siebie krytycznie, no bo ile można, w sensie ile razy tak naprawdę się sobie podobamy. Ja na przykład nie jestem aż takim narcyzem, żeby każdego dnia wychodzić i powiedzieć, a świetnie wyglądasz, mimo tego, że prawdopodobnie tak jest, niektórzy by tak powiedzieli, ale tak, wyłączam się, mój krytyk również się wyłącza. Jeśli chodzi o zdjęcia i tak dalej, również go wyłączam. W sensie jestem bardzo wobec siły krytyczny, ale jeśli ktoś mnie zapyta, co ja sądzę o swoich zdjęciach, o sesji, co ostatnio zrobiłem, mówię, nie mam pojęcia, co ja o tym sądzę. Gdybym się nad tym zastanawiał, gdyby ten mój krytyk nie leżał gdzieś na dnie mojej świadomości, to pewnie nie robiłbym nic, bo byłbym za bardzo właśnie zajęty tym, że do niczego się nie nadaje. A tak to przynajmniej robię, bo ten krytyk sobie śpi i robię. I wychodzi to do ludzi i inni ludzie zajmują się krytyką bądź też chwaleniem tego, co robię. Na koniec chciałem poprosić o takie hasło, które pan, gdyby pan miał możliwość umieścić na Pałacu Kultury, taki billboard z pewnym hasłem, to co by to było? Ojej, bądź sobą, żyj dobrze, baw się dobrze i ciesz się tym życiem i nie bój się, że komukolwiek będzie to przeszkadzać. I tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a państwa proszę o to, żebyście pozostali z nami, bo jeszcze przed nami. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czym oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się Przed chwilą w Trójce słuchali Państwo rozmowy z moim gościem Aleksandrem Ikaniewiczem, fotografem i artystą nowych mediów. Świat mojego gościa szeroki i głęboki jak zdjęcia, które mówią więcej niż 1000 słów. Życie jest ciągiem doświadczeń, które my, artyści, próbujemy jakoś opowiedzieć raz lepiej, raz gorzej. A może chodzi po prostu o złapanie tej jednej chwili, która mówi wszystko. Zapraszam na felieton Pawła Turskiego. I jeszcze 3 grosze. Ta jedna chwila potrafi naprawdę powiedzieć wszystko. I nie musi być wcale zachowana w postaci zdjęcia. Każdy z nas ma przecież możliwość zapisania danego momentu w swojej głowie. Czasem dzieje się to nieświadomie, czasem specjalnie zapisujemy to na naszym czarnym dysku. Co ciekawe, zawsze gdy chcemy zapamiętać coś celowo, najczęściej się to nie udaje. Przypadek? Otóż nie. Niepowtarzalnych momentów w życiu nie można bowiem wykreować. Tym tworzonym na siłę, owszem, można zrobić najlepsze zdjęcie, czy nagrać o nich najlepszy dźwięk reporterski. Brakować tam będzie jednak kluczowego elementu – emocji. Można tę sytuację porównać trochę do zakochiwania się na siłę. Przykładowa sytuacja – ktoś zasugerował, że osoba X wydaje się sympatyczna, że warto by było się z nią spotkać. Trochę pod presją decydujemy się umówić. Problem w tym, że bez jakiejkolwiek chęci czy wręcz nienawiści przynajmniej jednej ze stron spotkania nie zapamiętamy tego momentu w życiu, choć z pozoru wydaje się on istotny. Dlaczego o nim zapomnimy? Bo nie będzie on prawdziwy. Nie wynikał on z naszych realnych potrzeb. Tak samo jest z tworzeniem sztuki. Jakiejkolwiek. Wykreowana sztucznie tylko z powodu pieniędzy czy aktualnych trendów potrafi wisieć na afiszach przez sezon, 2, 5. Daje ona radość, krótką, a na dodatek jej źródło nie jest nieskończone. Inaczej jest ze sztuką prawdziwą, tą, której podstawą są emocje. Ona może być na szczycie do końca świata. Kluczowe jest jednak słowo może, bo w przypadku tej prawdziwej sztuki nikt gwarancji sukcesu nie da. Ryzyko jest wyższe, ale i wygrane są bardziej kuszące. Najwyższą wygraną jest chwila, która będzie trwała bez końca, a tożsama będzie z sukcesem. Wiadomo. Nikt nie lubi czuć się niepewnie. Jednak nikt nie powiedział, że nie można wchodzić do gry bez przerwy. Co jak co, ale nie poddając się, można przenieść upragniony szczyt, również ten dotyczący emocji. Potrzeba jak zwykle tylko odwagi i odrobiny cierpliwości. Mieszanka to trudna do wypracowania, lecz chyba lepiej zaryzykować, bo zawsze mniej bolesne jest powiedzenie próbowałem, ale nie wyszło, niż nie spróbowałem i nie wiem jak mogło się to skończyć. Niech mówią co chcą, ja jestem wierna snom i sama dobrze wiem, gdzie jak i co. Nauczył mnie czas upadać się, żeby wstać, bo ważne tylko są przyszłe dni. Uciekam stąd w nudy mgle. Poddam się, mnie nie złamie nic. Każda z trudnych chwil tylko doda sił. Marzenia są w nas, nie trzeba nic tylko chcieć. Kto się nie boi, ten już górą jest. Nie poddam się, mnie nie złamie nic. Chcę przed siebie biec, właśnie tak ma być. Marzenia są w nas, nie trzeba nic tylko chcieć. Kto się nie boi, ten choć nie